Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 lipca, minęła 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne trzy osoby uratowane z jaskini w Tajlandii, informuje Reuters. Woprowcy przypominają wypoczywającym nad wodą podstawowe zasady bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności wezwijmy pomoc. Wbieganie w ubraniu po to, żeby, czy skakanie w ubraniu po to, żeby uratować człowieka, jest kompletną bzdurą. Jak donoszą media, jeszcze przed spotkaniem Władimira Putina z Donaldem Trumpem, strona rosyjska przygotowała oświadczenie podsumowujące rozmowy. Kolejne trzy osoby zostały wyprowadzone z zalanej jaskini w Tajlandii, relacjonuje świadek agencji Reutera. Wcześniej, po wznowieniu akcji ratunkowej, wyniesiono jednego z chłopców, a wczoraj czterech. Jeśli informacje się potwierdzą, będzie to oznaczać, że pod ziemią przebywa jeszcze pięć osób. W akcji ratowniczej uczestniczy ten sam zespół nurków, który przeprowadzał ewakuację w niedzielę. Na początku wyprowadzono najsilniejszych chłopców. Pozostali mogą mieć kłopoty wynikające ze stresu podczas ewakuacji. O tym, jak ratownicy mogą sobie z tym radzić, mówiła w TVP Info psycholog dr Anna Siudem. To, co jest najważniejsze, to skoncentrować się na zadaniu, opowiadać im o tym, jak będzie przebiegał etapami ta ich podróż, to, co ich czeka po momencie wyjścia, tak żeby ich myślenie było skoncentrowane głównie na tym, co się będzie działo w najbliższym czasie. Jeśli się pojawi lęk czy jakaś niepewność, to starać się to przenieść na działanie. 12 chłopców w wieku od 11 do 16 lat z jednej drużyny piłkarskiej i ich 25-letni trener weszli 23 czerwca do jaskini, gdzie zostali odcięci od świata przez ulewne deszcze. Zaginionych w jaskini odnaleziono żywych 2 lipca po 9 dniach poszukiwań. Teraz w tym serwisie niepokojące dane. W piątek i sobotę w Polsce utonęło 12 osób. To najgorsze statystyki od początku tegorocznego sezonu. Do wielu wypadków dochodzi z powodu brawury i wchodzenia do wody pod wpływem alkoholu. Wiele tragicznych zdarzeń ma miejsce na niestrzeżonych kąpieliskach. Adam Szapa, instruktor ratownictwa wodnego WOPR, uczula, by pomagając tonącemu nie wbiegać do wody w ubraniu. Jak zaznacza specjalista, buty, koszulki i szorty nasiąkają wodą, a ruchy w wodzie są bardzo ograniczone. W pierwszej kolejności wezwijmy pomoc. I nasze działania muszą być tak ukierunkowane, żebyśmy my byli bezpieczni. Nie wchodzimy w kontakt bezpośredni z osobą tonącą. Jeżeli ratujemy z brzegu, nie podawajmy ręki. Zawsze mamy przy sobie ręcznik, zawsze mamy przy sobie koszulkę. Podajmy to, co mamy. Wbieganie w ubraniu po to, żeby, czy skakanie w ubraniu po to, żeby uratować człowieka, jest kompletną bzdurą. Po pierwsze, nasza mobilność w wodzie, nasza możliwość poruszania się jest mocno ograniczona. Po drugie, osoba, która jest w wodzie, ma nas za co złapać. Natomiast czas dopłynięcia później i powrotu w ubraniu wydłuża się wielokrotnie. Do wody nie należy wchodzić po alkoholu i środkach odurzających oraz bezpośrednio po posiłku. Należy pamiętać, by do wody nie wbiegać, gdy ciało jest rozgrzane. Teraz w tym serwisie wspólna akcja CBA, Urzędów Celno-Skarbowych i Inspekcji Transportu Drogowego przeciwko mafii paliwowej. Służby przeszukały siedziby kilkunastu firm w całym kraju, które zajmowały się obrotem biopaliwami i ich komponentami. Jak mówi rzecznik CBA Temistokles Brodowski, mafia zarabiała, unikając płacenia podatków. Chodzi o śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie całego kraju. Grupa ta działała od listopada 2015 roku do marca 2017 roku i dokonała nadużycia w podatku VAT, ale także nadużyć akcyzowych i opłacie paliwowej. Według szacunków służb na działaniach przestępców Skarb Państwa stracił 70 milionów złotych. Do spotkania jeszcze nie doszło, ale Moskwa przesłała już do Waszyngtonu projekt deklaracji, która miałaby zostać ogłoszona po rozmowach Władimira Putina z Donaldem Trumpem. Tak informują rosyjskie media. Szczyt rosyjsko-amerykański ma się odbyć 16 lipca w Helsinkach. Zdaniem Komersanta projekt dokumentu zawiera ogólnikowe sformułowania, które w żaden sposób nie wpływają na zmianę kremlowskiej polityki międzynarodowej. Z kolei Radio Swoboda podaje, że w tekście zawarto zapowiedzi podtrzymania dwustronnego dialogu, rozwoju kontaktów gospodarczych oraz nazwano współpracę Rosji i Stanów Zjednoczonych czynnikiem globalnej stabilizacji. Według rozgłośni strona amerykańska może wziąć te zapisy pod uwagę, ale będzie zabiegać o umieszczenie w deklaracji zdań, które wyrażą oburzenie Waszyngtonu w związku z rosyjską ingerencją w wybory prezydenckie w 2016 roku oraz sformułowań, w których będzie gwarancja, iż Moskwa więcej czegoś takiego nie zrobi. Według niezależnych komentatorów Waszyngton będzie również naciskał na wpisanie w deklaracji krytycznych uwag związanych z działaniami Rosji, które destabilizują sytuację na świecie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki.

szuka sensacji. Organek ze swojej pierwszej płyty Głupi. W tym roku na męskim graniu z tym zespołem też się spotkamy. Gdzie w nocy był twój syn? Jak wrócił, tak długo ręce mył. O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? Oj, synku, coś w piecu palił, co? Koszula i spodnie nowe w proch. Coś w piecu palił, co? Coś ty, synku, zrobił, co? Koszula i spodnie w proch. Coś ty, synku, zrobił, co? Ej! Ej! Ta! O matko, dziewczyna, kruchy liść złamała się w pół, nie chciała iść. Dziewczyna, kruchy liść w pół złamana w lesie śpi. O matko, dziewczyna, liść złamana w lesie śpi. Towarzyszył nam, a my jemu na męskim graniu w ostatnich latach i tak będzie też w tym roku. Może nie jako jedna z głównych gwiazd orkiestry męskiego grania, ale jako lider zespołu, swojego zespołu, no i też lider specjalnego projektu, który zaprezentuje się na jednej ze scen. Tomasz Organek, zespół Organek, o matko przed chwilą, a gdzieś tam w perspektywie pokazuje się nowa płyta, o której będziemy w Trójce mówić, z której materiał będziemy oczywiście grali i która swoją premierę będzie miała już po wakacjach. Tymczasem Poznań, pierwszy przystanek przed nami, to najbliższa sobota na małej scenie. Miro Kępiński, Hubert Tass and Small Circle, Limbowski, Basia Wrońska i Król. Na dużej scenie Pogodno, Koma, Fisze, Made Tworzywo, Krzysztof Zalewski, który będzie śpiewał utwory Czesława Niemena, Cortez, Dawid Podsiadło i Męskie Granie Orkiestra 2018 w Grande Finale. To teraz w związku z tym... Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. To teraz w związku z tym mam dla Państwa konkurs. Można wygrać 3 podwójne wejściówki na ten pierwszy przystanek. Wiem, że w tym roku to są może nie tyle mroczne, ale na pewno jakieś przedmioty pożądania, bardzo konkretne bilety na męskie granie. Taka możliwość wygrania ich jest na antenie Trójki. Jakby to wszystko powiązać, bo to wszystko jednak da się połączyć we wspólny projekt, we wspólną opowieść, mimo tego, że projekty od siebie odległe, oddalone, tak się tylko pozornie wydaje. Ale spróbujmy. Proszę ułożyć hasło, to jest zadanie na dziś, proszę ułożyć hasło męskiego grania trzywyrazowe ze słowem satysfakcja. Ze słowem satysfakcja. I propozycje przesyłamy na numer 735 33 73 533. Czekamy od teraz. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No, jestem bardzo ciekawy tych propozycji od Państwa. Najbardziej twórcze oczywiście nagrodzimy wejściówkami. A propos satysfakcji. Chyba mało jest osób, które po wczorajszym koncercie w Warszawie mogą powiedzieć, nie znajduję satysfakcji. Nie wiem, czy w ogóle takie są. Just Your Fool zagrali wczoraj, płyta Blue and Lonesome. Przypomnę tylko Państwu, układamy tak roboczo, ale bardzo twórczo hasło na tegoroczne męskie granie, trzywyrazowe z wyrazem satysfakcja. Gdzieś albo po środku, albo na końcu, albo na początku. 73533. Na propozycję czekamy do godziny 14.45. A jeśli Stąsi, jeśli satysfakcja, to na pewno on, ten, który opowiedział nam najwięcej w Polsce o tym zespole. Daniel Wyszogrodzki, polski biograf tego zespołu. Witam. Witam cię, Piotrze, witam słuchaczy. To jest męskie granie, prawda? Od 62 roku. I mam od razu propozycję dla ciebie. Taki rodzaj takiej depeszy. Gram satysfakcjonująco mężczyzna. Taki anons prasowy. Masz męskie granie, masz satysfakcję. Taka robocza na razie wersja, jeszcze niedopracowana. Posiedzę nad tym. Byłeś na płycie, czy byłeś na trybunach? Byłem na płycie, byłem nisko, byłem blisko sceny po prawej stronie. Bardzo, bardzo miałem dobre miejsca. Oczywiście było tam gęsto. Od razu cię złapię, spróbuję cię złapać na tych pierwszych wrażeniach, które miałeś, kiedy oni zeszli po Satisfaction ze sceny. Pierwsze, absolutnie. O, pierwsze wrażenia, że super koncert. Trochę miałem zastrzeżenia do nagłośnienia, ale to nie ja jeden. Natomiast zagrali świetnie. Miał koncert swoją dramaturgię. Ja miałem takie wrażenie, z którym ty się pewnie nie zgodzisz, że oni troszeczkę wyszli na autopilocie, czyli Street Fighting Man, Tumbling Dice, ale potem zaczęli łapać te spojrzenia. Pojawiły się te uśmiechy, pojawiła się ta chemia, tam iskry leciały znowu. I ten koncert był coraz lepszy. Oprócz tego miał rodzyny, o których możemy za chwilę powiedzieć. No właśnie, miał swoją dramaturgię. Mi się wydaje, że to, co oni zrobili teraz tą trasą, czyli że zaczynają Street Fighting Man, grają trochę hitów, tam są zawsze niespodzianki w tej pierwszej części, potem Keith Richards, dwa solowe utwory i to też mogę powiedzieć, że znowu miałem trafienie, bo oba bardzo lubię, a już to, co zrobili w You Got the Silver z Ronym, taki jam, wiesz, bluesowy, kurczę, tamten bottleneck, gitara. Widać było, jak go Keith uścisnął, że mu się podobało. Oni tam się cały czas ściskają, ale jest w tym jednak taka spontaniczność, naturalność. Wierzę im. Wyobrażasz sobie na przykład, że do Jaggera na słuchawkę, którą on ma w uchu jako wokalista, ktoś po dwóch, no powiedzmy trzech pierwszych utworach mówi: Mick, schodzimy z autopilota, przejmij stery. Ja myślę, że on nie potrzebuje takich wskazówek. To on jest tym, który tam dyktuje. Jest dyrygentem tego zespołu. No jest, pozostaje nim. No rzeczywiście może wczoraj trochę nie nadużywał wybiegu. Był więcej z zespołem i z publicznością, ale wychodził do ludzi na różne strony. Wyszedł razem z Saszą na duet w Tumbling Dice. To był bardzo, bardzo miły moment też. Ale było takich momentów bardzo dużo, bo ja patrzyłem na interakcje między nimi. To jak się cieszył grą Charlie Watts, jak się uśmiechał do siebie, albo jak oni sobie do siebie puszczali oko. Jak solówka Daryla Jonesa na basie w Missiu. No w ogóle świetnie wszyscy grali. To jest dla mnie taki zespół, bo ludzie mnie pytają po koncercie, ale jakie oni w formie są. A mnie to już jakiś czas temu przestało interesować. Ja szczerze mówiąc, mógłbym ich na siedząco słuchać, tylko że nie uwierzę, że oni by coś zagrali na siedząco tak naprawdę. Czy dzisiaj, czy za 10 lat. Ale to ja nie chodzę zobaczyć, jak Jagger biega. Ja słucham tych nagrań i za każdym razem z przyjemnością. To pozwól, że w takim razie biorę to zdanie. Mick Jagger nie nadużywał wybiegu jako jedno z piękniejszych, które jak do tej pory usłyszałem na tym koncercie. Rodzyny, tak? Jeden z nich przed nami może być? O, być. Bardzo lubię to nagranie. Bardzo proszę. Drop. Tak, my tu sobie poza anteną o takich różnych męskich sprawach przy okazji Stonesów z Danielem Ryszogrodzkim, polskim biografem tego zespołu. A tu zespół w kapitalnej, być może swojej szczytowej formie, 71 rok, Sticky Fingers, Bitch. Ja się bardzo ucieszyłem, kiedy Jagger to zapowiedział, chociaż tego tytułu raczej nie tłumaczymy na antenie Trójki. No nie musimy. No bo nie chodzi o plażę, tak, tak. Inna jest wymowa trochę, tak. Ale to był taki rodzaj, jak wspomnieliśmy. Ten utwór nie często się pojawia w repertuarze. Ja bardzo lubię tę piosenkę, więc bardzo się ucieszyłem. No i taki kolejny rodzaj dla mnie też w ogóle prezent to Like a Rolling Stone. I co zrobiło fantastyczne wrażenie, to jest cały ten stadion śpiewający. No meksykańska fala przed wejściem na scenę chłopaków. Była, wszystko. I jeszcze ty na to zwracałeś uwagę. Support. Bardzo dobry, Trombone Short, ja się ucieszyłem. Ja szczycę się tym, że chyba napisałem jako pierwszy w polskim zespole dawno, dawno temu, o pierwszej płycie, bo śledziłem karierę tego muzyka, on tam się przez różne sekcje przewijał. Uważam, że był świetnie dobranym supportem, bo grał R&B, to takie nowoczesne, z czadem, z dużą dawką energii. Bardzo mi się podobał ten występ. Z przyjemnością go sobie odstałem przed sceną, jeszcze było widno i czekaliśmy dalej, ale było na co czekać. Proszę Państwa, Daniel, jeszcze pozostań chwilkę w naszym studiu, bo... Ja przyznam szczerze, że ja zupełnie nie miałem świadomości tej sytuacji. Zupełnie przez lata nie miałem świadomości tej sytuacji. Ale jak się okazuje, po raz kolejny można pięknie połączyć kropki, kiedy kocha się muzykę. Okazuje się, że tata jednego z naszych młodych, ulubionych, wciąż ulubionych muzyków, Michała Wiraszki, lidera, gitarzysty, wokalisty zespołu Muchy, był na koncercie Rolling Stonesów w 67 roku w sali kongresowej w Warszawie. Był również i wczoraj, a dzisiaj z rozpędu z Michałem zostali w Warszawie i odwiedzili Trójkę. Namówiłem go na krótkie wspomnienia. Pan Andrzej Wiraszko wspomina to tak. Tamto to było młodzieńcze przeżycie, które sobie postanowiłem zafundować na 20-lecie urodzin, bo to się odbyło dokładnie 6 dni po moich 20 urodzinach. A tu była inicjatywa mojego młodszego syna i muszę powiedzieć, że skala doznań była zupełnie inna. Nie ta sama skala imprezy czy widowiska była nie ta sama, bo wtedy to było w ciasnym pomieszczeniu na tłum ludzi, których wspominam, a teraz to przestrzeń ogromna i właściwie, gdyby nie telebimy, to bez lornetek nic nie było. Oczekiwałem starych przebojów, które pamiętam z lat zielonych. Lady Jane, Last Time. No nie mówiąc o kultowym Satisfaction, które wtedy też na zamknięcie koncertu było wykonane. No tutaj się trochę, bo w szeregu utworów po prostu straciłem z nimi kontakt, jako że z biegiem czasu, no z naturalną siłą rzeczy człowiek się mniej interesuje tymi historiami. Przekazałem pałeczkę młodszemu pokoleniu. A tak czy owak, no wróciły wspomnienia, niektóre nostalgiczne, niektóre odmładzające. Powiedziałbym, że pierwszy koncert z tych przed ponad 51 lat przeżyłem znacznie mocniej i wczoraj, może ze względu na już znamiona wieku, trochę mnie przygłuszały te siła dźwięku, trochę tłumy, które tam mnie też robiły wrażenie. No tak czy owak, jakiś odcinek czasu został spięty klamrą. Będzie co przekazać wnuczętom i samemu na twardym dysku pamięci może coś zostanie. A dlatego namówiłem pana Andrzeja na te wspomnienia, bo tak mi się wydaje, w przypadku Stonesów jednak bardzo ważna jest pewnego rodzaju kontynuacja. Tam się widzi jednak całe rodziny na takich tak, występach. To już jest taki wielopokoleniowa widownia, ale ja też miałem wczoraj taką refleksję dotyczącą właśnie pewnej klamry czasowej, bo podczas tego koncertu w 67 roku miałem 7 lat i nie wiedziałem nawet, że jest taki zespół, nie mogłem, ale wczoraj po powrocie do domu przypomniałem sobie, że poznałem moją żonę w 89 roku w Nowym Jorku. I to był jeden z pierwszych koncertów, jeżeli nie pierwszy, na jakim byliśmy razem. To był jeszcze ten kwintet z Billem Wymanem bezpośrednio po premierze płyty Steel Wheels. No i wczoraj 18 rok Warszawa, 30 lat minęło jak jeden dzień. No. Byliśmy razem dwukrotnie, wtedy i teraz. Ty umiesz takie rzeczy przewidzieć, umiesz się na ten temat wypowiadać, umiesz pewne rzeczy... No nie wiem, jakoś tak zobaczyć jak w szklanej kuli w przyszłości, co to znaczy, kiedy oni zeszli ze sceny, pojawiły się niebieskie ekrany, oczywiście wywalony Jęzor, znak firmowy grupy The Rolling Stones i napis "Do zobaczenia wkrótce". Co to znaczy w przypadku tego zespołu? Ach, to literówka była. To było, chodziło o "do zobaczenia wkrótce". Ja wywnioskowałem, że to po prostu oni jak przyjadą następnym razem, to nie będzie już tak gorąco. Trzeba była cudowna pogoda na stadionie. Więc jeżeli wrócą do nas na jesieni, to trzeba będzie włożyć coś na grzbiet. Tak to odebrałem. A tak serio, to rzeczywiście jest taka zapowiedź tego, że to nie ma końca, że to będzie miało swoją kontynuację. I ja już teraz naprawdę się powstrzymuję do jakichś takich komentarzy na temat biegania, czy tam tournée pośmiertnego i tak dalej. Oni chcą grać, grają świetnie. Ja nie widzę żadnego powodu, żeby przestawali. Oni najwyraźniej też nie. I ja myślę, że to jest taka standardowa formułka, którą oni kończą koncerty teraz See You Soon. I to właśnie przypomina trochę tą trasę, niekończącą się trasę Boba Dylana. Kiedyś się z tego śmiano, teraz proszę bardzo, oni się zeszli na 50-lecie i praktycznie od tamtej pory nie mają przerwy w graniu. Mają kilkumiesięczne przerwy. Trasy zmieniają nazwy, ale cały czas są w drodze i cały czas grają. Mick, przejmuj stery, właściwie inaczej. Trzymaj w dalszym ciągu. Bardzo ci dziękuję. To ja dziękuję. Daniel Wyszogrodzki, polski biograf grupy The Rolling Stones. No, nie możemy tej rozmowy, tego naszego spotkania dzisiaj w tonacji skończyć inaczej. We're gonna get wczoraj to grali i grali i grali i nie mogli skończyć i nikt nie chciał, żeby kończyli. Zdecydowanie powiem od siebie szczerze, jak dla mnie na 5 przeżytych koncertów grupy The Rolling Stones ten był zdecydowanie najlepszy, z punktem kulminacyjnym w postaci fenomenalnej, wgniatającej w trybuny, w ziemię, w glebę, w cokolwiek, ale wgniatającej wersji utworu Midnight Rambla. I can get no satisfaction. The Rolling Stones. Po raz, jak zaznaczył Mick Jagger, i dobrze zaznaczył, piąty, bo to był ich piąty koncert w Polsce, biorąc pod uwagę dwa pierwsze jednego dnia, czyli 13 kwietnia 67 roku w warszawskiej sali kongresowej. Męskie granie 2018. Tak, to 9. edycja tej imprezy. Ustaliliśmy z Danielem Wyszogrodzkim, że The Rolling Stones to też męskie granie. Zobaczymy, co się stanie na scenach. Jesteśmy bardzo podekscytowani tą trasą, tym wszystkim, co tam się będzie działo. Myślę, że i wśród publiczności, i wśród artystów będzie niezła gorączka. I w czasie koncertów, i poza nimi, na scenie i poza sceną. No to przypomnijmy sobie jeszcze dwa fragmenty trasy ubiegłorocznej. Nie przepraszam cię. I to na płycie wydanej przez Polskie Radio Dogrywka. Męskie granie 2017. Hej ku słońcu i Brodka z zespołem The Dumplings Up in the Hill. Tak było na scenach męskiego grania w ubiegłym roku. Jak będzie w tym? Cały czas to piękna zagadka do rozwiązania dla nas wszystkich. Za 17 minut godzina 15. Jak Państwu idzie okładanie hasła tegorocznego męskiego grania ze słowem satysfakcja? To ma być hasło trzywyrazowe. Przypomnę, jeszcze 2 minuty na propozycję czekamy. 73533, ale Piotr Kordaszewski już mi zameldował, że propozycji jest po prostu multum. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie. No to co? W najbliższą sobotę na męskim graniu, na pierwszym przystanku w Poznaniu tegorocznej trasy koncert Dawida. Na Ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani, przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Trochę czasu minęło. Przedsmak mieliśmy niedawno podczas festiwalu Open Air, a teraz szerzej, więcej, częściej podczas męskiego grania 2018. Dawid Podsiadła, pierwszy koncert już w najbliższą sobotę podczas pierwszego przystanku w Poznaniu. Co teraz? Aha, no to skoro dzisiaj tak pięknie pokoleniowo sobie wspominaliśmy i Stonesów, i mówił tata Michała Wiraszki z zespołu Muchy, to wspomnę, to kolejne połączenie, po raz kolejny udało nam się połączyć kropki między Stonesami a męskim graniem. Czemu nie? Wspomnę o tym, że Muchy podczas tegorocznego męskiego grania również wystąpią. Jeden prąd, jeden front, emocje. muchy. Najważniejszy dzień w rytmie lata i w rytmie męskiego grania. No to teraz uwaga, mało czasu nam zostało, ale mam nadzieję, że ze wszystkim pięknie się uwiniemy. Rozwiązujemy konkurs. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Bilety, podwójne wejściówki na koncert w Poznaniu otrzymują autorzy haseł. Przypomnę, mieliśmy ułożyć hasło męskiego grania tegorocznego ze słowem satysfakcja. Autorzy haseł następujących: stan podwyższonej satysfakcji, satysfakcja na wakacjach i po trójkoć satysfakcja. Zapraszamy. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No to jeszcze tak krótko i konkretnie i rock'n'rollowo The Clash. Zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję już Państwu Anna Regulska, Piotr Koldaszewski i Piotr Stelmach. Pa, pa. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sittner. Uczestnicy naszej 48. akcji kolarskiej pedałują w całej Polsce. Ostatnio otrzymałem meldunki od uczniów z Krotoszyna i Zawiercia, którzy przemierzają szlaki Wielkopolski i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zbierają oczywiście materiały do kolarskich kronik, które przyślą nam na konkurs. Te prace pozwolą jury wytypować laureatów akcji, którzy pojadą w nagrodę na Majorkę. Sprawozdania możecie przesyłać do 1 sierpnia, ale kto teraz wyruszył na rajd, radzę pracę przysłać jak najszybciej. Adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Pora teraz przedstawić mojego gościa. Tomasz Kozłowski uwielbia rowerowe wyprawy już od dawna. Co tak przyciąga do dwóch kółek? Przede wszystkim przyciąga to, że mogę zobaczyć kilka bardzo ciekawych przyrodniczo rzeczy, bo jeżeli ja jadę tutaj w Warszawie, jak jadę na rower na 2-3 godziny, to wyjeżdżam sobie z Tarchomina przez Płudy, potem przejeżdżam przez Jabłonną i to jest takie 15 km rozgrzewki, ale zawsze po lesie. Tam są bardzo fajne, różne lasy, po to tylko, żeby na koniec wjechać na takie 5-6 km nad Wisłą, po błotach, po takich kompletnie nieprzejezdnych miejscach, gdzie bardzo często trzeba ten rower przenieść albo gdzieś tam przechodzić pod jakimiś powalonymi konarami. I rzeczywiście to jest taki moment, w którym się można naprawdę bardzo fajnie zmęczyć, ale też bardzo fajnie zobaczyć tę przyrodę taką bardzo surową, bo tam nawet wędkarze się nie dostaną.